Giovanni Verga. Mizzaro'nun Tarlaları. Seslendiren Akın Altan. Catania Ovası'nın uzayıp giden tarlaları, Francaforte'nin yemyeşil portakal bahçeleri, Rezeconi'nin sıra sıra dizilmiş meyve bahçeleri boyunca seyahat eden bir yolcu, arabacının uyumamak için hazin bir türkü tutturduğu saatte, sıcaktan koyulaşmış gök kubbe altında uzanan tozlu yolun verdiği can sıkıntısını gidermek için, ''Bu yerler kimin?'' diye sorsa, ''Mizzaro'nun'' cevabını alırdı. Kilise büyüklüğündeki ambarları, gölgeliklerde pinekleyen sürü sürü tavukları, geçenin kim olduğunu görmek için ellerini siper eden insanlarıyla köyü andıran kocaman bir çiftliğin yanından geçerken, ''Ya burası?'' diye soracak olsa, yine aynı cevap. Mizzaro'nun. Gitmekle bitmeyen yolda, tepeye ve obaya doğru yayılan uçsuz bucaksız bir bağdan geçerken, tüpeğinin üstüne abanmış korucunun, başını uykulu uykulu kaldırıp, geçenin kim olduğunu görmek için bir gözünü araladığını görürdünüz. Buralarda Mizzaro'nun. Bağdan sonra, üzerinde tek bir ot dahi bulunmayan orman gibi sık bir zeytinlik geliyordu. Burası, Mizzaro'nun zeytinliğiydi. Büyük Kansirya otlaklarında Mizzaro'nun sürülerinin yayıldığını görürdünüz. Çobanın ıslığı boğazlarda yankılanır, çıngırak sesleri arasında yanık bir türkünün vadide kaybolup gittiği duyulurdu. Hep Mizzaro'nun malı. Batan güneşe, ötüşen cırcır böceklerine, keseklerin arasında tünemeye giden kuşlara, korudaki baykuşa bile insanın Mizzaro'nun malı diyesi geliyordu. Sanki Mizzaro, boylu boyunca arzın üzerine uzanmış da, insan onun karnına basa basa yürüyordu. Oysa adam ufak tefek, çelimsiz bir şeydi. Arabacı böyle diyordu. Yalnızca göbeği biraz yağlıydı, o kadar. Bu göbeği nasıl yaptığı da anlaşılır gibi değildi. Çünkü yaban ekmekle gün geçirirdi. Zengin olmasına zengindi ama miras yedi değildi. Bütün bu malı mülkü pırlanta gibi kafasıyla elde etmişti. Soğuk sıcak, yağmur çamur demeden çalışıp çabalamıştı. Yalın ayak, başı kabak, çulsuz bir şekilde sabahtan akşama kadar çapa yapmış, bağ budayıp ekin biçmişti. Şimdi önünde el pençe duranlar, bir zamanlar kaba etine tekme salladıklarını unutmamışlardı. Kasabanın bütün kodamanları ona borçlanmışlardı ama bu durumda bile burnu büyümemişti. Onun arazisi üstünde karınlarını doyuran gökteki kuşlar, yerdeki hayvanları bir yana bırakın, sayesinde 5000'den fazla boğaz çarnaçar da olsa geçiniyordu. Kendisi topu topu 2 kuruşluk ekmekle bir parça peynir yerdi. Sigara kullanmaz, şarap içmez, enfiye çekmezdi. Kadın kumar bilmezdi. Hasat zamanı Mizzaro'nun orakçıları bir orduya benzerdi. Yıl boyunca işleri çekip çevirmek için durmadan para harcanıyordu. Yalnız toprak vergisi diye kral o kadar çok para alıyordu ki Mizzaro her seferinde başını taşlara vuruyordu. Ama her yıl mahsulü kilise büyüklüğündeki ambarlara sığdırabilmek için damlarını açmak gerekiyordu. Panayırlarda Mizzaro'nun hayvanları bütün meydanları doldurur, yolları fakırdı. Bütün bu malı mülkü sabahtan akşama kadar didinerek, geceleri uyku uyumayarak kendi elleri ve kendi kafasıyla kazanmıştı. Onun her şeyi malıydı. Çoluk çocuğu, hısım akrabası yoktu. Yalnızca malı vardı. İnsanın içinde mıknatıs mı var diyesi geliyordu. Çünkü mal denen şey, Mizzaro'nun eski efendisi baron gibi vur patlasın, çal oynasın israf eden de değil, onu elinde tutmasını bilen de toplanıyordu. Baron, Mizzaro'yu yanına aldığında hiçbir şeyi olmayan çulsuzun biriydi. Şimdi Mizzaro'nun olan bütün o çayırlar, korular, sürüler, bağlar bir zamanlar baronundu. Baron ne zaman atına kurulup, korucuları ardına takarak çiftliğe gelse, kral geldi sanırdınız. Her şey hazırlanır, en iyi şekilde ağırlanırdı. Çünkü geleceği saati ve dakikayı herkes bilir, çalarken suçüstü yakalanmazlardı. Mizzaro öyle mi ya? Ne zaman hasada bağ bozumuna geleceğini kimse bilmezdi. Cebinde bir parça ekmek, yaya veya katırının üstünde ansızın çıka gelir, ekin demetlerinin yanında bacaklarının arasına yerleştirdiği tüfeğiyle gözleri açık uyurlardı. Böylece Mizzaro, yavaş yavaş baronun bütün malını mülkünü eline geçirmişti. Baron önce zeytinlikten, sonra bağdan, daha sonra otlaklardan, çiftlik evlerinden, en sonda köşkten çıkmıştı. Gün geçmezdi ki yeni bir satış mukabelesi imzalamasın. İnsan Mizzaro gibi talihli olmalı, diyorlardı ama talih kuşunu yakalamak için ne kadar didindiğini bilmiyorlardı. Ne çırpınıp çarpınmalar, ne yalanlar, ne tehlikeler atlatmıştı. Mal mülk sahibi olmak için o pırlanta gibi kafa, bir un değirmeninden daha mükemmel çalışmıştı. Komşu tarlalardan birinin sahibi tarlasını satmak için dirense veya Mizzaro'yu zor durumda bıraksa, onu yola getirmek için ne hileler yapmak, ne dolaplar çevirmek zorunda kalmıştı. Borç isteyenleri param yok diye terslerdi. Gerçekten yoktu da. Para biriktirmez, yanında da taşımazdı. Bir miktar para denkleşecek olsa, hemen bir tarla satın alırdı. Üstelik bütün bu malı mülkü işletmek için kucak dolusu paraya ihtiyacı vardı. Para bir nehir gibi bir yandan girip öbür yandan çıkıyordu. Niyeti krallar gibi yaşamaktı. Yalnız son zamanlarda içini bir üzüntü kaplamıştı. Saçları ağarmış, yaşlanmaya başlamıştı. İhtiyarlamak ve giderken tarlalarını da beraberinde götürememek onu kahrediyordu. Bu ona haksızlık gibi geliyordu. Öyle ya, bir ömür boyu uğraş didin, mal mülk sahibi ol, sürekli olarak daha fazlasını, çok daha fazlasını elde etmek için çabala, derken her şeyi olduğu gibi bırak git. Küpenin üzerine oturuyor, çenesini avucunun içine alıp saatlerce düşünüyordu. Gözlerinin önünde yeşeren bağlarına, bir deniz gibi dalgalanan ekinlerine, sis basmış gibi tepeleri kaplayan zeytinliklerine bakıyor, hayıflanıp duruyordu. Sırtındaki yükten iki büklüm olmuş yarı çıplak bir çocuk önünden geçse, hasedinden kuduracak gibi oluyor, sopasını çocuğun bacaklarına fırlatarak, ''Şuna bakın, beş parası olmayan bir kopuk, benden çok yaşayacak.'' diye homurdanıyordu. Malla mülkle uğraşmayı bırakıp biraz da ruhunu düşünmenin zamanı geldiğini söyledikleri zaman, bir deli gibi sendeleyerek avluya çıkıp, sopasıyla ördeklere, hindilere var gücüyle vuruyor, ''Ey benim malım mülküm! Ey benim tarlalarım! Benimle birlikte gelin!'' diye haykırıyordu. Son.